جمعیتی ما چرا میگه در زهرات کشیدیم شما کار کنیم اتفاق بزرگ موانینی بلد بدانی تاییم هیچی که ما شما از خره همه هستم قدرت شان انسان چیزهایی داد بروی مرسان یک دوری منکره تقدیر ادنون فاقی چه بشه دورانی آنشکن گرون منکر تقدیر ادنون یا تو حضرت قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ بلا کشتی مناظر کنن دربار تکبیر یا بانگ و آجہ نوش کشم آوشی تقدیر حض بشن بلے کشتی ماشی ہمہ چیز در تقدیر نوشتے ہیں بشن بلے کشتی شی اخر چطو کمول لکنز مردم یا گئے چند نفر جمع بدن چند کاغذ بنویسن هر یک کاغذ می درازی چونچه بد دیگید آدگر کسن تمام عمر انسانی چون عمل بکن چانه که دلو بنویسه کتاب های پرنید این اینچ مخلوقات تمامی چستیل آدگر درستان چون تقدیر جاده حبیب الله محفوظ واجد دوست کتی عمر چند تی این عمر هفتان خورده سالیست کسی زمان اکتاب بحوش حواسی حتیه تر بطی حوران آدگران چو یاد می آیان که من پلان زمان چکتا پلان زمان چکتا پلان کار چکتا بشتی بله کسی بلی خوران کتینی که مدت تزم کتگان یه حتیان شای جاگا کجانی مشتشن جاگه ها قسمی قوه حافظه اینش قوه حافظه چون چکنه؟ قوه حافظه بقدر دو ناخن بیگشتن هم چکنه مشتی وقتی که قوه حافظه دو ناخن مقداره تمام عمر تو هرچی کتر و هرچی کنه و هرچی گوشه منی دو ناخن جاگهش جاگه هم پر تقدیر تو که قسمی این کدر مخلوقات دیگر اگر اللہ تعالیٰ پشورده بکمانا بکلوقات چی بیدی؟ مال بکر تسلیم اللہ این مئی زمانی چیزی نیست تا این مئی زمانی بیتی نا مگر چی بچه این چکی چی شیئی که توقع تمامی مکه لکشا و مدینه درست چیزا ظاهر هم دور بینو که این چکی در تفزیل تسبیحون تا موجوده این که دیگر تمامی میدان نشان ده مکه میدان نشان ده عرفات نشان ده، آدگر نشان ده، اون گدنگا که چکن توفانی جاگاهیم چکتو که یا جاگاهی اختیاری کرد. اللہ تعالیٰ اگر تمامی کائنات پشورده بکن تو بیا که سوزنی سوراخ جوازی نیست خودتا بگید. فقلت لأصحابه لأخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بن الأسفار على الروميان فرشم بن الأسفار وشان شبارهم علماء فانج قول موجود ایک روما پرچی بشا بن الاسفر وجه تسمیه چی علامہ ابن الانباری رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ اصلا یہ روم یک مردی نام ایک روم بن عیسو ہے عیسو حضرت یعقوب علیہ السلام چوکی برات انسی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام ہمسر کا حاملہ بود دو چوکی ایک فارغی یاد یکی عیسو جاری کو میں اسلاح ما قوام بودتا یکی عیسو یکی یعقوب حضرت یعقوب ہم چمی رہا یعقوب بگشن کہ عیسو پیسا پیدا بو یعقوب چا پوشت آئی پیدا بو رن چنائی گلگی ہم آئی ایک پیدا بو اولی عیسو ان حضرت یعقوب نام شکو یعقوب ان اقام یایو ہمیں عیسو بن اسحاق آئی آئی ایک چوکی بو آوازا نام کو روم ہمیں روم کا حصے آئی حبش بادشاہی جن چوکی گونا نکاح کو ہمیں روما عیسو چوکر عیسو حضرت اسحاق چوکر آیا بادشاہ حبش دختر نکاح کو حبشیاں سیاہ عیسو روم بن عیسو آئی کاستا سفید رنگ یاد نکاح کو آئی قدرت خداوندی چنا اولاد پیدا بتا زرد رنگ زردی رنگی چه زرد بود نه سیاه تردن تو نه سفید خالص ما میانه این چون بود نه هر کسی که یه نسل ها پیدا بود این نامش که که بنو الاسفر این زردی رنگ والا این چوکا یہ ابن الانباری تحقیق کرتا ہے وجہ تسمیہ بشید اب دیکھ کونی ہے ابن الانباری ہستے کہ ایک اشی اللہ یہ قرار گئے کہ حبشیان سیاہان حبش حملہ کن بر رومیان رومیان سرش کی غلبہ کو رومیان جنینانش زورتو کل مردگا بندی کو اسیرش گبتا نو آیان از دورت سوری کو نک سوریش کو چمشا اولاد پیدای بو هنچی اولاد تن نی خالص سپید تن نی خالص سیاه تن چی بودتا زرد رنگ بودتا ایها ایمان انباری کولی اوشی که ممکنه که چمایی آرز بنی لسپرگا یا چمی علتا گردی علامه ابراهیم حربی رحمت اللہ علیه قائله که نام بلکه اسپر اسپر کا ہستے ہمیں رومی چوکیے نام اسپرت روم بن عیسو بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام آئی ہمیں رومی چوکیے نام اسپر کو ہمیں اسپری اولادا نئے مثل ہے اور پتے دولا کا ہستے ہیں کہ اسپرت رومی دولا تن نئے شان کا ہستہ پہکین لگے سہر رنگ تھا اسپر ہمشی کی نام بوئیم چونکہ پیرو کش اسپر ہے نامش بن الاسپر کرار یا ابراہیم حربی قول ہمشی علامہ قاضی ایاز ہمی قولا اشبہ کرار نامش ابن حربی قول صحیح ترین چی ابن الانباری دوئی قولا اصلا اسپر ہمشی چوکے روم ہے روم ایسو چوکے ایسو اسحاق چوکے نحوی کتنی مگا منصوب تک بنو الاسپر چاری مکولی موجود ہے کہ عیسو بن اسحاق خیلی خوش رنگی و خوشگلیت سرخ رنگ و خوشگلیت بین حال آئی کہ حسنی ہوتی حضرت اسماعیل علیہ السلامی چوکی نکاح کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ناکزہت انتی حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ در عربہ رستگت اب آیان چون سبز رنگتا آیان منی وادی حجازہ چمشیا چوک پیدا ہوتا ہے دردین مگ مائلتا بعضی شمیل حرام زبن الاسبار علامہ ابن حشام نویسی کہ نہ بلکہ عیسیٰ بن اسحاق آئی کہا سے اللہ تشیبو کہ آئیے بلوک حضرت سارا ہمیں عیسیٰ بطور شیعہ کا دوست سیبو زبر دوست ہے چیزی زیور مگرد آئی ہمیں زیور زینہ تلحت تلا زورت گرید آئی ہم مردینہا کہا زمانہ برا مردینہ ہم زینہ جائزہ نچمیل هذا آیش ایسویش لقبش کو اسپر که زردی تلاحی گوچه ها آدگره بلچه نیکالان درست آن که هستی هما قول ابراهیم حربی مناسب کنیم تو آیشی خلاصه بنو الاسپرش بمیل هذا بشم برا فما زلت موقنن انو سیزر حتی ادخل الله علی الاسلام خلاصه ابو سفیان آخر مشرب اسلام بو شمار حال معلوم میں نیمہ بیان بو کمر در روز فتح مکہ یا ایمانی مرد مومن بو مسلمان بو منگو کہ آئی دوسر جہادا ہم واجی زمانے ہم امر ابو طائف جنگا حنین جنگا، تبوک جنگا، شان در واجی زمانہ گواجہ ہم شرکت کو جنگا واجی رندی برا پلا ہم آبوک در زمانہ حضرت صدیق اکبر چند جنگا ہمرا بیتگا در زمانہ حضرت فاروق آزما ہم جنگا ہمرا بیتگا ولیکن چند تائفی جنگا رفتگا دومی تائفی یوم الیرموکا دومی چند روز رفتگا بارا چہر دنی چمہ نابینا ہوں بہمی حالتا مدینہ منورہ موت خير وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصار الشام محدثه المن شمار متوجه كوك إيهم إمام زهري كوني متوجه بتي إمام زهري رحمة الله عليه مقولين بياني كان رحمه وكا إمام زهري آل روايات آيه هما زمانہ کو واجہ زمانہ بتگا پیشیات لگا تو ہمارا روایت وہ نقل کو چھے ہمارا کہ دیگران نقل کو وضع روایتا بل اسی نوی تھی چشم دیدتی کہ ابن الناطور یا ابن الناظور ای مرد زندہ زمانہ عبد الملک بن مروان ایدی ایمانی آرتگا تو مسلمان بتگا امام زہری ہمیں مدتا رب شام عبد الملک بن مروان بندگا گل ابن ناطور احمود دیست پیر مردت آجزہ نو ہمائی جس کک تو ہما موسمانی مردمے و آزمانہ تو مزنی مردمے ہوتے گئے آموزو چطور کائن ابن ناطور آئی کسے آنی آرگ لگے گل آئی آگو حضرت امام زہریہ بیان کہ ابن ناطور کا حسن شی آزمانہ دو سه منصب واجه در زمانه هرقل این مرد کسی ایلیا شام استاندار انها صاحب این معنی همشین حسد ابن ناطور که صاحب ایلیای و هرقلی ایلیای صاحب این چی ایلیای تمامی شام مرد استاندار و هرقلی جانب ماموره چی جانب که یعنی چی جانبه هرقل همه زمانه این معنی است که مرد استانداری رستگا زمانه پدا چه دیگه میگه سقفن علا نصار الشام این معنی است که از حیث کل مرد نگاه که اصلا سلطنت ها مرد که اصلا مدینی استانداری هست اب از حیث علم ها مرد هسته یک مدینی پاپیت به نصار شام هست شام آیه براهن پاپ اشمارت مرد مدینی علامه اشمارت چکه ما شما مثلا گوشیم فلانی علامه یا مثلا متخصصی بلا علمی تو کار هستیم فاضلی یا ای آغان و شک شیطه هستی که اون مرد میگه آیت اللهی فلانی هر شوتی جوان تو که بسی علماء آدگر القابن هست سقوف در اصطلاح آیا آزمانه کسی در عربی سقوفش باشتن در هنگی زمانه پوپش گوشن پاپش گوشن دیگه نامش بنده هرچی ده سکر سکر ده هرچی من خب این آزمانه یه واجه که هستی دوی مقامی هسته یعنی در شام دوگان و همین دور زمانه ای جوز کن اسقف فشه هم گوشن اسقف سقف فلان غیر داره اینجا اسقف اسقف سقف یه درستی لفظان وانه که من بهمی مانا این رئیس دین النصارا من هم آکسی که دین النصارا یک اصلی مسکر عالم شماره آزمان اتحا مزنی پیشوا مقتدا بزرگ پاپ هنگی زمان شد پاپ پوپ خب این مرد آزمانا چه مردمی بودتگا این تعارف کو که چه مردمی بودتگا شیعه یو حدث و حدیث بیان کن یعنی گو که اگو ظهره ظهری جنده شود باید بیان کو دیگا پانا ایلیا همه شام شام ایلیا شمت کسی عشق شام اتها روایتا تاریخی هستی علامه ابن اساکر مستر معرخ آوازها نوشتر در شام توکا قریب 10,000 صحابی داخل بودتا فنندگا قیامش خطرندی برا همودا چیزی همود مرتب آبیا بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم شام آمنگوش کے رابطہ چند باری ہم واضح روز تقریباً 4 بار ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در شام تشریف بولتا ہے یا زمان ہمائی ہے کہ دو مرتبہ قبل نبوتا دو مرتبہ واجہ قبل از نبوتا شام رابطہ اول مرتبہ واجہ شام رابطہ 12 سالک بودتا ابو طالب اوک ناکوا چونکہ واجہ پانک ابو طالب پرورش حاصل کوت ابو طالب ہنچ محبوبہ واجہ ہر جا کر رب گوتی برتگون پرسیتی کہ شاید ان چون یہ جاہ بمانی صدمہی بلگی تھی کہ ابو طالب و واجی پید عبداللہ شاہ باہمدگر حقیقی براد برادر چیہ کہ مادری حقیقی برادر دیکھ آدھے براتا ابو طالبی گو ابو طالب گونا عبداللہ گونا آیا ہم مادر نہ نہ ان مادر ہم دیگر دیگر ہم عبدالمطلب ہم تقریباً 4-5 جان گرتا بلچہ بھی کہ ابو طالب عبداللہ شامبا ہم دیگر حقیقی برادر ہیں یک دیگر یک پتی اگ مات ہے شام آئی چمی لہذا واجی تکفل ہمائی زورتا گا گشتے نمگاہی کہ بسبر رہا ہم بورتی گوئے یہ مدد واہ ابو طالب دیم شام را برای تجارت ہے واجی عمر 12 سال لگا گوٹ بورت گو ہم ایک مقام بسرا کر رستا ہم وہ راہبی ہستا دین عیسیٰ علیہ السلام ہے کسی طولانی ہے کہ ہم راہب کا اسم بحیرہ یا نام ہے واجہ چمنگو کہ پیدا گاد بہنی حردی حالتا جسی کے ہمیں یہ واجہ ہر نیمہ کے پیدا ہے گوشے پلوک چاہ معایدی سے کمی درختہ گوشے سلامی دیا پلانا نے سلام کنن ہم آتی ہے ابو طالب گفتگو کو طولانی کسی ہے بحیرہ رہائی دومی مرتبہ واجہ 25 سالہ یاد ہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس سالہ رہ داتا گا پھر تجاری تمال داتا گا تو برش شام تجارت بکن بسرا رفتا گا شام تجارت کتا گا واجہ بعد نبوتا واجہ دو مرتبہ شام تشریف برتا یک بری شب میراج شب میراج کو واجہ چمکہ حرکت کو اسراء ہمشی نام سبحان اللہ اسراء بعده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أقصى عبادة النبوة شب المعراج واجه حمود التشريف بو چارون مرتبة در غزوة تبوك موقع واجه غزوة تبوك هم وادي تبوك وشام در حدود شام داخل چار مرتبة واجه شام حدود تبوك داخل منتجا خير دیما بیان کو دینی ہما ابن ناطوراک انہ ہرقل ہین قدم ایلیا اسبہ یوم خبیص النفس خبیص النفس اسما اشکت فقال بعض متارقتی قد استنکرنا حیعتکا بطارقہ جمع بطریقہ بطریق آزمانہ در عربی توکا در آزمانہ بطریق در رسارہ توکا ہما مردم اجباک آئی کہاستے فرماندہ جنگ بھی افسر جنگ چو قدیم زمانه ایرانی تاغوت زمانش نامش کو تیمسار فرمانده هنگ غیر ظالشان نامش کو زمانه زمانه اشه بقال بعض و بطارقته پس باش بعضی چنائی ایک هستن تیمساران چنک مغل مردگاه که افسران فرمانده هن جنگ کتست کن کرنا حیعت کن قال ابن النادور وكان هرقل هزا ينظر في النجوم هزا مغه مردم ایک در نجوم تو کا مہارت بھی ہو باجے وشن کے ماں بخاری نے پرچے ہزائی کے سیار تک چھ بھی نجومین تائید ہے یہ کلمہ نجوم دیگه مش بخاری تا ہم نجومین کے سیار تا معلوم ہے کہ نجوم تا حرام نہیں بچی بایدی گفتی نه برچی که آوازه نه ارتا بطور کل مرده استدلالا یا برای بیان حقانیتا ای واقعی بیان بکن که این مرده این سپاد هست هست هست اتراج مرده فقال اللہ وین سالوین نرایت لینته نظرت بنجوم ملک الختان قد زهر یہ لفظش سیتر دوانتا ملک الختان قد زهر ملک الختان قد زهر بہنی دو طرح جزوان تھا اگر ملک الختان کا زہر وہ معنی ہے کہ ملک سلطنت آوازی کہتے ہیں سلطنت یہ سلطنت ہو ملک حکومتی یہ سلطنت ختان ہم کہتے ہیں ختان والا ہے ای ظاہر ہوتا یا بادشاہ بمعنی ملک بھی آج معنی ہے شی خلاصہ ایسی ہے کہ یہ نجومیاں نجوم پنش ماں بزانی مطالعہ ہوں بلکہ نکتہ ماں مطالعہ کم ہی کتاب ہے زانی کے نظانی نجوم جفر شاہ پن علوم آسمانی حسنی سرہ بحث کنا یہ نجومیاں عقیدہ ہی ہستے آنکشاں کے برج اقرب مائی برج اقرب مائی آئی که هستن در هر 20 سالا 20 سال که تمام کن دنیای عمر حدی 20 سال که تمام بی همین برج اقرب مایی گو آفتابا و ماهتابا جمع بیر جالا این ماهتاب و آفتاب در همین برجا در هر 20 سالا روان روان منی برج توکا جمع نامه کن برج اقرب مایی برج اقرب مایی تاستین چشما دیستا بلکه گاهی برونجی ناماک نویستن چو یک برونجی هست آی چوک اقریب دوله نویستن نقشه ایش اقریب دوله چون چه دوازده برج هم نه چه دوازده این برج هم برج برج اقرب اقرب ماهی نیست نبود این به کول مردگان نجومی معتقده که در هر 20 سال که گذی انسان این دنیایا و داست ماهو کاستین خورشید هر دوم با هم دیگر در همه برج توکا چی بن جمع جمع میهدی که شان دوینا یا جاگه جمع بن شی نامکه کنشان اقتران و سادن یا قران و سادن سادن تشریح سادی بانه نگبخت یعنی خورشید هم یک نگبختی ما هم چی یک نگبختی یعنی دو نگبختی چیز در یک برجی چی بی اصالت چی بودن جمع جمع نو آن عقیده نو چین آشان نم هر کس که منی برجی زمانه ای برج ای زمانه که ماهو این خورشید یا جاگر در ای برج توکا جمع بودم منی شفا یا منی روچا هر کسی که دنیا پیدا ببی آی یا بادشاهی بی یا پیغمبری بی یا سکیم بختوال والای بی کن پرچه که دوی سادا یا جاگر جمع بودتگر شممی تاریخ چی بودتا پیدا بود چونچه بسیاری از بادشاهان به همه قرار گفتی که آهی که هستن بلاشاه چی که صاحب قران هست چونچه جهانگیر بادشاهش که هستن خدا به هندوستان همه تاریخ تو که پیدا بود چون ملاح از نام که صاحب قران صاحب قرآن نه صاحب قران صاحب قران منجه همه شخصی که در قران و ساده نا پیدا بود متوجه بودی؟ نشانی معتقد هستم هر انسانی که در این تاریخ ها پیدا بی آیی حتما یا نبی بی یا بعد شاہ زبردست سے بھی در یہ تاریخ دو کا پہلا دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موقع ایک پیدا ہوا جا یہ مدت چیہ قرآنوس سادے سادے واضح پیدایش اندر قرآنوس سادے پدا 20 سال کے پورا بود 20 سال کے تمام بود حضرت جبریل علیہ السلام برای واجہا کہستے ہیں یک نوعی وحی پر یعنی پرورش وحی یا برای واجہا پرورش کنگے رودی اندگے یہ پدا کہستے قرآن استادین چلیکہ واجی پرورش ہم در قرآن استادین سیمی دب آیا کہ واجی 20 سال تکبیل بو ہم حلتا کہستے ہیں چلیکہ یہ واجہ پیدا بود یہ ہم قرآن استادین پدا 20 سال کے بعد 20 سالہ بعد پدا کہاستے ہیں واجہ قرآن استادین تو کا پدا جبریل ملاقات کو پدا سیمی قرآن استادین کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچی رسے نبو نبوت رسے یہ درستا واجی قرآن استادین تحاوتا ہے واجہ صاحب القرآن در مراتب سلاس اپانا نجومیان نو آباد مختا کے چارے دیشی یک شخصی در ہمی تاریخ توکا چیکن زو ظہور کم پیدا بھی در ہمی تاریخا نو چمی الہذا مرد گا کہ اسی مدن بادشاہی بیباری چونی نہیں کہ میں بادشاہی تمام از میں نبا آم مرد گا زغاتر آگا نا شدہی نبا تاریخ توکا چی پیدا لی انو چبی آن استدلال بطریقہ برجان ہمی نمولیا ان ملک الخطانی قلع آخری پدا اونی در رائے کہ اتی ہرقل بر رجل ارسل بہی ملک غسان یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا روایت یہ تک ای ادیب حاتمہ یعنی مانا چی کہ حضرت دہیہ قلبی واجی نامی بوتا بسرا آزمان ادیب حاتم مسلمان نهر مزنی وزیری دربارے ابو شم غسان بادشاہ غسان غسانی اولا ہمایی آمردہ یہ کاغذ دات رہا دیکھو بر صحیح اسی یعنی عدیہ ہمراہ کو اتلا کاغذ فضا کئی بولا لہے قلبی آئیے برات کراغ داو کسی بر برس برسی انہیں مودامان بیان کرنے وا اسی بھی اگنا پہلے امراہ کو تیرے وہ بورتن دیتا جم بین الروایت الہمشین دہیہ و عدی ہر مردہ یعنی اور حضرت عدی بن حاتم وائی کرندہ بعد از زمان نبوتا چیا مسلم مسلمان و صحابیان جنیل قل شمائی خوب فقال الاخرین فقال ہرقل حاضر ملک حاضر امت کا زہر الاخرین آدھگا باز ظاہر ہے بیان مدیمہ کہ مردہ کسی کتب الہ حرق لیلہ کسی مکتب حرق لیلہ صاحب اللہ برومیہ مگر یہ صاحب آئیے کسی ہمار زقاطر آیا ہم دگڑیا اولا ہم آئی نوستگت آواقیا بلائی دون مرتبہ ہی حادثہ وصال حرق لیلہ ہم سپرم ترم یرم ہم سہتا آتا کتاب من صاحبی وافق را حرق لیلہ رہی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیوہ کو انہو نبی خوب ہمشی ایک مدنی شہری از شہرستان ہائے شام قدیمی قدیم تری شہر شامی اطراف ہیں ہم یہ سرزمین شمار ہیں وہ اولی شہر ہم کچھ دیار مغرب علاقی جانبہ اسلام و پتھ کتا حضرت ابو بیت ام الجرہ و حضرت خالد بن ولید پوجان ذریعہ پتھ ہوئی مو پہ خود پہ ازنا ہرقلو لی عظمائی روم پی دست کرتے لہو بہمس اصلا یہ دستگاہ ترجمہ در میں ایرانی نکر رہا دستگاہ سمینار دستگاہ سمینار چونچہ یہ آغایانا زاہدانی جا دستگاہ سمیناری ہستنگ بستگج بلاہی کل مردگاہ حایتی حویلی چند اتاق داری ملان گاہ گئی دعوت دے احمد سمینار شروع بھی ہم جمع با اصلا ہمیں دستگاہ سمینار نام کرنے دستگاہ وہ مردمان جمع کرنا برای مشورہ یا برای دیگر سمیناری کرنا خود آدھے گفت گودر ظاہرم آخرا حالا آخری کلمی تا شما گندی امام بخاری امر دی روایت یار گشتی بکان ذالک آخر و شان هرقل یہ گفت شما عشق گیا مانگا امام بخاری عادت گرامی ہمشی ہے کہ ہر بابا یا کتابا کے ختم کا سنعت براعت اختتام کار بنی سنعت براعت اختتام ہمشی کہ یا کلمی در آخر آبابا یا کتابا ہمچنین جاری چو اشارے کہ یہ کتاب حل حل لے دیما دیگری شروع شروع بھی چنچہ در رنگ فکان ذالک آخر و شان خلق مشمار اشارہ کو یہ کتاب ہے کس باب کہ پکانا بدلوائے ہم چیزو آخر آخر براعت اختتام نام کرنشی براعت اختتام ایک واحد لاؤی تھی معلوم کہ حدیث تمام لا آدم تر حدیث چیزی نمان خواب اید یک چیزی ہم قابل یادیں کہ تو گوشتی آخر شان حرقل مانایش نہیں کہ حرقل نو ہنو مور تمام بود نہ من دیما بیان کو کہ حرقل یہ وحدی نمو ہما کی کاغذ مادلانی چارے تو بعدن ہما تبو کی زمان اپنا چیا زندے زندے یاد زندہ مو بل مانایش کہ حرقل دینی آخر نقطہ ہمش ہمشی بکین ایمان نیا بہمی حالت مند دیگر من بیان کو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمانی که بغضوی تبوک تشریف بو و انها یا نامی راہی دا چیوید ہمی حرقل اکر زندہ زندگ از کسی آئی نورنده بشی مرد که مرد هم مورق آکی چوب جهنشین بود آئی مرد هست امیر زمانه فلا حرقل دیگر حرقلی حتی همی تو ننشک نامشی بود چوی آئی و همشی باره هم یہاں تک یہ روشاں کہ واجہ تبوکی حتگت آئیم شامی علاقہ حتگت ہمسی علاقہ و احماد برای واجہ چیزی تلاہی رہ دا بطور ہے حدیعہ واجہ زور تقسیم کتا ہے تو مجاہد ہم داتا و یاد کسی عجیبی ہم حس کہ ہم یہ جی کہ واجہ در گزوے تبوکی حتگت واجہ ہم یہ نامہ رہ داتا گا پناہیا اور واجہی نامہ ہے یک جواب مختصری مردان نویل بواجه یک مردی هست تنوخیش کو که تنوخی خود چه عرب هست که این زمانه چه اولاد هست اسماعیل هست یه زمانه که ما مسیحی بودتگت گمشا همره همراه دی تنوخی معروف این کسی گرنو همه تنوخی ره دار گوشتی تا این تنوخی برو من یه کاغذ برو فلانیه بده بنا و سعی چیزا منتظر بود یه سعی چیز دوباره آیی گوشی یا نگوشی و ما چمشا یقین پیدا کنو که پیغمبری حتما سعی چیز چیزی احکی که همشه که تو برای تین تنوخی ودا کواجی خدمت کر روی اول چیزا اشیه که من همه کاغذی که به من نوشته همه زمانه مو کجا؟ شام؟ شام باری همه کاغذ در اوک ذهنه هستن من کاغذی چیه یک باری ره داتا یه رولی کاغذی که هستن باری آ کاغذی گفت جان گوتا ظاهری کن یا ظاهری نکن باری من کاغذ درتا یا ندرتا باری چی بشی این یک همه دومی که هستن بعد از آیا تبشار وقتی که آی گفت جان شپه گو شپای ذکر کن در میان شپای روچه ذکر کن یا نه شپای روچه نام بگیری یا نگیری من یوت بیان این تو که این دو سیمی ایشی که آی پشتی نیمک بچار بانی مهر نبوتی هستی یا که نیست نیستی این هر سی چیز دانا یاد بگیر پدا که یای منا حال بده من گردانو که همه پیغمبره بلکم به خلا ایمان یا تنوخی قصہ مشہور ہے کہ تنوخی کشی میں یہاں ہوں ادا کو واجہ تبوک میں ادا کیا ہوں واجہ میں دعوت دا با اسلام آگوشتی تو بیچارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خواہ سکے تو پچھے رب تک گمہ سیہیاں ہور بھتے گئے انگو میں گئی ہوئی گتا تو ہنو مرا دعوت میں دے باری دیما من چاروں نواجہ ہمیں آیت ہمارے کہ انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء عالم المہتدین فدا واجہ گا یا اخا تنوخ آئی السلام علیکہ بعد واجہ گا اے برادر تنوخی انی کتبت بکتاب الی کسرا پمزقہ من یک نامی بنیج با کسرا یا و آئی من کاغذ دیر واللہ ممزقہ و ممزق ملکی اللہ تعالی آئی جن ہم پارا پارے کہ ان کو ملک ہم پارا پارے و کتبت الی النجاشی بصحیفتن یہ آن نجاشیاں کہ مسلمان بو اسحما دیگر نجاشی ہم شرر رن چلائی پیدا بود کے آئی ہم چیز شرارتیا واضح کو من بھی یہ نجاشیاں نامی نویش آئی ہم نامی درد اسی ہم از محرہ واللہ مخرق ہوں و مخرق ملکی اسی ہم تو رنگ برا نابود بود رہا و کتبت الی صاحبکا یعنی ہر و کتبت الی صاحبکا بصحیفتن فا امسکا یعنی چونکہ آئیوان ہم گوشتا ہے تو بچہ باری کاغذان ذکر کام باری من کاغذ بارا چیئے گوشی کہ ماں ہم دیرتا یا نا پرچک آکم بہتا نہ دیرتا گا واجی کاغذ ہے بتاز تازیم جم کتا گا ایر کتا گا مواجہ وہ کسی حال نہ آتا کہ جبریل از آسمان اسی وقت اب تو الہ صاحب کا بصحیفتن پا امسا کہا فلن یزال الناس یجدون منہ باسا مادام پی العیش خیر چنائی آنگر دیگر حکومتان گوشتے ہیں مثل چمین کاغذ درائی تو کا حد سے آدھگران چنائی طور سے سوچی خوفش پہلا دی اللہ تعالی بہن من کاغذ آئی اچھی دن ایک روح ہے روح بھی دن چمرا تمام بادشاہان روح دنینا ہو تا دیرا واجہ نیش تو آخرہ بلا کسی سنوخی یا ای کلمہ نویش کری یا کی حبر کا مرد کمر گوشتگا شیز ذکری کون ہم چواستا نبال آئی ماما خطا نوشتا گا با واجہ چی نوشتا گا آئی نوشتا گا کہ تدعونی الى جنت ارضها السماوات والارض او عدت للمتقین پا این اللہ کہ نوشتا گا شیعا پھر حراقنا با واجہ اما کاغذ توقع کمی تنوخی گونا آئی نوشتا گا کہ تین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من دعوت دے کہ بیا ایمان دار خدا طرح چین جنتی دا کہ جنت تہا ارض السماوات والارض برابر ہیں کہ عدت المتقین نمالتے کہ جنت ان قدر مدنی جنتی آئی کہ آسمان ان قدر بلاہی جنتی کہ آسمان زمین افضاد جنت گری وہ دوزہ کو جانی اخر دوزہ جاہی لوٹی دوزہ کجا ہے زمین و آسمان کجا ہے رو آسمانان زمینان درو یہ اندازہ جنت پوشی گل آ کجا بو فائن اللہ نحنی رضی باجہ کہ کاغذ چارے تنوکی نشتا وشی سبحان اللہ این اللیل اذا جان نہار رشتی بارے شفا روچ یاد کا برچک آئین در تورات عشق پیغشی پیغمبر شانے کا یہ چیز دا کہ وقتی کہ جنہ تمام عالم پیزائے گری آوہدی دوزخ چدگار بھی مدن عالمی خدا با آئیشی کا پیدے پیزائے کا اندردگ عالمی انہوں ہن چک شفی ہے روچ گاری بھی روچ کی اشار شف گاری بھی ہن چگاری بھی یہ دیواجہ یہ جملے آکوان ہمیں جملے گا کہ سبحان اللہ این اللہ رو اذا جان نہار تنو خیر پراشی ملکم ہاں یہ جملے گا یہاں پہ دیکھ لیل نہار ذکر کو یوں پتا کہ واجہ پارج بو چکھاتا تنوخی جہجہ کو جاچ مانے دو لون پلا مجھتی نانا مرو تو سومی چیزی کہ تر آمردہ پیغام کتا تر شموش ہوا تنوخی بشوشا من یادا ہاں رابطہ کا سیمی چیز مگو آچی ہے کہ مانے مجھتی آہمشی ہے کہ تر ایوک من پوشتی نہیں ہے مگو بچار چی ہاستے موردیا مجھ چادر بلند کرو بچار چی ہاں من پوشتا تنوخی بش من تحجب کو ہم آجیز کا ہمارے در نصیحت کو تا من شموشتا بل این مرد کیسا یاد ہے حمدہ این مرد کا اوز تو گوشتا ترا من ربط و واجب چادر مبارک بلند کو من چارو یکے مثل مانند غدی ان چکے چیزی بھستے آئی تہا نوشتا محل تہا کہ محمد الرسول اللہ توجہ حیث شیطا فا انکا منس منصور من ختم نویتها نوشتے نوشتے ہیں بہمی کلامات توجہ حیث شیطا فا انکا منس منصور که اولا محمد رسول الله میشه چون چواله مهر نبوت هست دادن این دولا پشت را چون ما یه درست دیست مره و مردکه حبر کتو مردکه اگل واقعیشی همه پیغمبر امال بابا من چون کرو ما اگر نام بگرم که من ایمان یارم من ایکم به حتی درنده رومی ها حلاص کنم تو من حکومتی چی دسته لو نو آخر شان همشی بگو به همین حالا لاب بگماره چون اسلام نه و بله نام ای همیه نوشته یاد کرد من مسلمان هم واجه کنم درون من مسلمان هم خلاصه ای حدیث الباب بیان بود البته چنی حدیث هرقل چند مسئله علماء یا استنباط کو هم مسائل هم متوجه یک مسئله چنیشی ها تقریبا ایده 19 مسئله علماء یا استنباط کو چی حدیث مبارک ها یک مسئله همشی ہے کہ چنی حدیث آواجہ استنباط کو مکتوب الیہ انسان اگرچہ کافری بھی زمانی کے مسلمانہ بآئیہ دعوت الی الاسلام چیزی نویسن تو آواج باید اندرکی کاغذ تو کا اخلاق نرمیہ ملاتفتہ کار ببندن وہاں چی رویہ بائی نام ببندک بل آئی دلی تو کا رغبت به اسلام پیدا بی تندی تیزی خشمی لفظ استعمال مکنن زمینده یک مسئله عموم دعوتا نتوکا هم باید ملائمت نرمی بزرگ دعوت بدون نرمی نبی تندی ها دعوت حضبه پیش رفت نکن دومی مسئله چی حدیث آئی هم معلوم بو که اگر مردم خطی نامی با کافر نیستی شر، با مسلمان نیستی شر، با منافق نیستی شر، با هر گروهی که نامی نیستی بسم الله الرحمن الرحیم نشتکلک اولا چین سنت نشتا دیگه الفاظ منیسی بہتر ہمشیئے بلے منگوا کہ اگر بجائے آئی ہے انسانی ترسی کہ بسم الله الرحمن خدای نامی ہے کہ دور ادا ہے جاگا بیتازی نید مہما عدد نیسوں گنجائش ہے سہمی مسئلہ چی حدیث آئی ہم ثابت بوک خبر واحد سرا عمل کنگ واجب معلوم خبر واحد وانتک سہمی بلنی آئی واجب العمل عمل حدیث خبر الواحد چی واجب العمل عمل پرچک الواجہ یاد نفری رہ دے گی ہم یقین نفر واجی کلام بلگی فانگی حرقلا فضا یا رہی خبر واحد سامتو نا معلوم کی خبر واحد ہے سرا عمل کرا آئی واجب العمل عمل یہ حدیث آئی ہم معلوم چارمی مسئلہ چلا معلوم کہ اہل کتابا اگر کدام شخصی از اہل کتاب ایمان بیاری آیا دو حصہ ثواب رسی چما انگا ایدگر آیا یا حصہ مسلمان یا حصہ ہماویت دیر ہے ویتی باوت دیرہ چی ویتا قائم بیتا اسلم تسلم یوتک اللہ علیہ مرتین فرمائی پنجمی ہم چلیے حدیث مبارکہ ثابت بو کے اگر مردم آیات قرآنی چیزی گوم بھی تو برو سفر بکن بجانب کفار جائزیں بل اگر خوف ها قرآن بی تعظیمی قرآن جند مبا اسنے مردمی مسلمان روان برا جہاد آگا کفار خطرہ حق ممکنین در ایک جہاد توکا بگنے کفار چما غالب بنگ اور چیز سفران قرآن پاک جند مبا مبنا شاہدہ ان دست کبھی آمن حسن چیئے کنا بی تعظیمی بی حرمتی کنا دائیے بلے اگر آیتی چیزی بنائی ہے تو کاغذی نوشتا یا دعائی چیزی ہے اشکال نہیں ہے مسلم جند قرآن مجسم ببا سنچو آجا ہے قرآن آیتی ہم نوشت میں نے کاغذ تو کہا ششم مسئلہ چدا کہاستے ہیں ہم معلوم ہو کہ کفارا اولا دعوت اسلام بدے اگر اسلامش قبول کو تمام اسلامش قبول نہ کو نچھنا بار ہمارے دعوت جزیہ ہیں دعوت جزیہ نے بلو جنگ بڑا جا ہشتم مسئلہ ادا ہفتم مسئلہ ادا یہ ثابت لوکے چند معلوم بو ہم کہ ہر انسانی آیا کہتے ہیں نسب شرافت نسبی بھی اگر دیندار بھی چادق مردمہ برندہ شمار بھی اللہ تعالی دربارہ پرچک شرافت نسبی ہے معلوم چنی حدیث مبارکہ کا یہ ترجیح ہے داری بلہا شرافت نسبی اگر با دین مبی گردرد نو نو حضرت آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ زیر آیہ تطہیرہ در قرآن پاک صراحتاً نوشتا ہر کسی ایک از نسل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدی بھی با امام حسن برسی یا با امام حسین آوازی فرمانی شان ہنچی استعدادی دو طرف دین حضرت استعداد علمی ایک استعداد عرف خالق شان استعدادی ہنچی لا تک چم آوازی نسل چموک برکتا بل واجب ہے اگر یہ مردہ ضائع نہ کوئی استعداد علمی کارمست در اس زمانی تا چھ ممتازی علماء خرار بھی بشرت ایک تقویٰ ہم بھی اگر صاحب عرفان بھی حتما یا قطب بھی یا مقام خطب الارشاد روت اللہ چھے رسید یہ نسل توقع اس شرافت نسلی ہم یہ مجھے دخالت عرضش عرضش یہ بشرت ایک ہوائی کا معلوم اس شرافت قدر قیمت بیسے بزن اگر نہ مزان تیو ہما ان درد نو نیچ ہشتم مسئلہ یہ ہم ثابت ہو کہ ہر خطی کہ انسان آیا قرآن کریم یک آیت نوشتہ بود ولا آئی تنہا یک آیت نوشتہ بود کم ہو یا جملے یک آیت معلوم بک آ خطی دست پر کنک جائز ہیں برای جنوبا ہم بیدر مازا ہم حتی کافر ہم جا جنوبا پرچک اولا آ کاغذ اچوی ہما گشتری کلمات تاب تابع گوشی ہیں البتہ قرآن ہوتی آیت اگر یکی جداگانہ بھی حکم دیگری ملک قرآن آیت اگر نوشتہ تحت دیگر الفاظ آدم جملے ہیں تو کہا آئی یک جملے ہی چما جملے ہیں یک آیت ہی چما جملے ہیں قرآن وحدی آئیے دلزلہ کی یکی آیت ہے وہ لہا قابل تحریر دی رہا کہ دلزلہ جنوبہ کافرہ مسلمانہ ہر ایسا جا جائے دن چیزا پرچہ یہ آیت ایک واجہ نوشتہ گیا وہ لہا کاغذ کے تحویل گیا حرات الجندہ کو وانٹ چاپ بات اچار کی آئی ہے نہوں فائدہ ایشی ہو کہ محلتہا چنی حدیث مبارکہ معلوم ہو کہ دربارہ خطوط نویسی تو کا ہمیشہ انسانی بلاغت پساہت ہے وہ عاقلی ہے نشانی ہمشہ کہ خط دراج نہ کا تو بار نہ نویسی خط نویسی مختصر واضح و ہم کا حسن فرمانا خیر الکلام ما قل و دل دلی کن کنم چه واجی کلمات چند تن مختصنی حتی نیشتی چه کدر جام جامی نه ده هون مسئله ای هم معلوم بوی محلت ها که بجانب ملک با کشور کفار کسی سفر کردن برای تجارت برای دیدن مردم و ملکا جایز مشریت ها یکی مثلا هنو برو در کفرستان یہ جگہ ہے کشورهای غیر اسلام یا مردم حسن گندگان رو یا ہم اعتباداً بطور سفر تفریح روح عامل کی توقع گنجائش شرعی موجود ہے جی حدیث آمالی یازدہم یہ ہم معلوم ہو کہ بخاطر تبلیغا قرآن پاکی کنام یک آیتی دعایت برای کفار هم نوشت کنن جا جایزه من اونی کن دست بکنن بل جا جایزه چونچه من سباهی بیان کنت فقهان نوشتت که اگر قرآن مجسم کافر بده کوانی یا اکچبلان جنده جا جایزه منی امید کشاید یروشی هدایت حاصل بکنم پرچه آکه کافر هی آئی دزماز بی دزمازی گناه کم مکیم ینگا کفر هی گناهی بردی بردی ولی وقتی که آئی جایزی بنایی شید جایزی گل جایش براد دوازدهمی چی حدیث مبارک آئی هم ثابت بوی محلتها انسان هر ساعتی که یک نیکی کاری سبب ببی آئی همین قدر اجر رسی اگر گناه یه سبب بی همین چی گناهی بردی ان پین تولیتا با علیک اسم الحریس در ایک مردم بدبخت یا بدعت جاری بکن یا ملکی ہمیں یقین بدعت آئیے دیکھ سال نفر چی کنا ہوا بیدے اطراف تقنی بکنن ہمیں چکنا ہے کہ سال نفر رسی آئی یقین ہمیں چکنا ہے با رسی باقا ہے بارگر بینی روک چرا ای عمرے بنی آئیجے یا شومیہ یا بازاری تو قہج اعتیادی نہیں آشوم لگی کسی معتادیت شروع کن لگی تریاک و رگا ہیر نوین آدگری دیکھ چند نفر ہمشی گندی دنبال لو ہمین چگناہ کے شان درستی مردمان سبب ہمشی پیدا بودتا تنہا ہمشی ہمین چگناہ ہم اول والا ارس یا کرو یا ملکی تو کا یا سنتی زندہ کن بدسن تو کن ہم یا کن سنت آئی زندہ کو دیکھ دہ سنت دیگا زندہ وہ دہ نفر گیا ہمین سو سوا کرسی یا فرض تو ملکی تو کر رہا زندہ کو نمازی سا مطورا نمازی کتا مردمانا یا نفری نمازی بود ایک دہنے پر نمازی بود ہمیچ صحاب تر دور ہے باہر اسی اللہ حاصل قیاد در تمام عبادات تمام گناہ ہنچ سزدہمی کا چیہ حدیث مبارک آئی ہم معلوم بو کہ دروب یا گناہ مسلمی ہم معقولاً ہم شرح معلوم بو کم باتیں دروب کباحت اوکی سلی اوکی ہم شرعی ہم عقل عقلی بچه آقا کافران و شریعت نیستن بلا اقلان که دروگش چیز دارم بعد بدیزان بکنی چند آدم برداغوا که ما یه خطر هم بودیم دروگ بس البته یک گروه از راویان حضرات آین نزدیکا دروگ بندگ برای ترغیب و ترهیب هیچ پرواهی نیست نیست بند پیتر دروگا فهمتونه اولا کانه علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا جا ترغیب ترهیب دروگ بندگ دیگه حتی کفار هم شما گندگی گنا پردش پیدا آجی چند شون دوازده سیزده سیزده چاردہ میگہ چیئے حدیث مبارک آئی ہم معلوم بود کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ خالقہ کا پیغمبر پیدا کتا پیغمبران از اعلیٰ ترین نسب و پاکیزہ ترین نسب پیدا کتا اچیف ترین نسب پیغمبران نسب و نسب ہر قدر کے رفتہ بالا آئین ہمان نسب تو کا دو چیز نبوتا یکی شرافت نبوتا کمینگی نبوتا دومی انتها زناها نبوتا کمین انتو کا پیغمبر نفس حلمتی زنازان یا پیدای نبوتا خصوصا حدیث مبارکی حتی که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باننا ایک منچه نزیفی پدر مادران پیدا بودتا واجی نسب وچی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بگره تا حضرت آدم علیہ السلام زناه لکه نیحت بکلی بلکہ حتی کہ بسیار قائلہ کہ درو ہم مسلمان بودتے ہیں بل ہر کسی ویتی دین زمان زمان آیا مثلا تصور کا واجی ہمی پتی پیروں مکہی کہا سن بدین حضرت عبرت ابراہیم علیہ السلام بودتے ہیں بلکہ نادانیہ بساوکات ہمی شرک پرکانی جائیں جام داتا کہ مردم آمر ہے بودتے ہیں باوجود ہے کہ قبول دوسرہ کتے ہیں چند نام عبد المطلب ہمیشہ نفرت کو چی بتانی سوچ جاتا ہے اگر شیبات کو برائے بعد بدنامی از آن کشان چه تو که حاکا منش برون سجده کنم من بیه نام نمود هم از اینکه من هستم برون بسید دیما سجده کنم بل اصل اون چمی آن به همه تگل پنی شرکو کنشان چه شرک نه ما ای قریبون ها چه اندالله الا ظلف ها آیت موجودی بره ای قریبون ها الالله ظلف ها خب پانزدهمی حدیث مبارک آئی ہم معلوم ہو کہ برای دین واسطہ گزشتہ از نبیہ برای ہر کس آکا سے صداقت لازمی نبی و بہرحال صادق المصدوق ہیں چنانچہ امکان نیست ہیں بلے آئی امت اگر لوٹی کہ آئی بحقائق سوار بیت برو بعد صداقت انجام بنا بچا لاکہ ہستے ہیں دروغ و کذب چه اندازه این ایدیه که کافرها که هسته ابو سفیان نپرد کوئی محلی تاوت صداقته برقرار داد به همهوتی ناما شانزده هم که هسته چی حدیث مبارک آئی هم معلوم این محلی تا که قتال با کفارا که هسته گنجائش شرعی آئی موجود ہیں بلے بعد دعوت الاسلام کہ بعد دعوت اسلام بدے نو آبادی کہتے ہیں اسلام آباد یا جزیہ یا کتاب ابدہم مسئلہ چی حدیث مبارکہ یہ معلوم ہو کہ کفارہ ابتداءاً سلام مدے الا بالضرورت شدیدہ اگر زیر سلام علی من اتبع الخدا سلام علیک مبشر حجدہمی مسئلہ یہ ہم ثابت بچنی حدیث مبارکہ کہ وقت ایک مردم کفارہ دعوت اسلام پیشکان و آئی لیتا و لعلا بکا و آب حدی که هستیم آیاتا زور پیم مکن در اول مرحله ها بلکه شاید بگنده یه ساحتا کن نتکن لن تری آیا دعوت بده چانچه این مرد که یا لیتا و لعلا کن بالآخره ظاهران گوشتیم من مسلمان و برواجه کبول لکو که ای اسلام و کدرونی اسلام و نوزدهم این مسئله هم ثابت بود مردم وقتی که کاغذی نویسی یا کتابی نویسی یا خطبهی نویسی وانی و دا اما بعدو لبزه گشت هم که مستحب بود اگر نویسی من نوشته نویسی هستی مستحب این زمان کاغذان شما بالله طالبان نویسی اما بعدو لی با عرض السلام با عرض السلام و سلام تو نداتن چی عرض السلام که مردم گوش بداری نه سلامی ها سلام کن با عرض سلام چی سلامی؟ نه آیا بری آی بگوشتی که السلام علیکم و رحمت نبویتیم با عرض سلام و صحیح بلنو که هیچی نگوشتی که با عرض سلام و اما بادو و هیچ نی اما بادو هیچ نیارایی هنو که طالب مولایی تحذیب نوی پیدا مکتم دنیا آیا تحذیب مغربی چا سر کتم سلام و کلی که تحذیب قرآنی حدیثی شما غار بودتا مدیسی حیث ناشما ملان بایدت اصلاح بکنیم به این مسائل اب من گاه گاهی محیز نامیسا اما بعدو ترک لدن بگین دشان چی بکنم متوجه یه من شر پلانی باید کنم استاده ما نامن نویش راهین دا نو اچه پیسیگه زمان ما طالب هم چی دیک استادی کاغذ کیام باید تارک آج چطور نویشتا آینده ما همی نقش نقش گیرین برن هم میگن نه اما وقتی هدفی مدلات چی هسته اما وقتی که باوجود من بسم الله بساقا سراحتا نویسم بل ها من گلنه یا که هم عدد نویسته من شو شیگه جواب ترکی به ترکی ما عدد نویسم گشته فنایی ها یا هنچه موقعی پرسه در نرسیم بسم الله نویسم تک بزانم اما بسمه تعالی اگر آن نوشته کاغذون پلان جهه دیگه آج کور هم کنم چه بزانه کشی بزان دوز نبود نبود تعالی و عمل کنه گروتی بسم الله الرحمن الرحیم و نجم الرحیم بنده نایی بشاره کنم که مرده اگر تعلیم عملی هیچ چه نزانه تعلیم عملی دنیا بشه بمین چکا برکه تعلیم حاصل کنه باز بر یکی نام بچاره آئی نام سال مرده اگر سیامت یاواش یامد ابو ولا منامی دیگر نیست و منیسا عبدالرحمن فلان نفی دیمانی است که یعنی سیامد یعنی عبدالرحمن تاک بزن که این نام شرکی نامی نه یه نام شر بیدید و چرون نه یون مردی فلان نوشت اما سیامد سیاوش این کل مرده که تعلیم عملی اسرائی امتا کل مرده که این ذهن نرو بکنید یا اما بعدا که من رو یشوا چارده نه احساس اما بعد کنه که هر بار پرچه شما پرچه اما بعد مکنیم یا سلام دائم پوره نیستی که السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو و ما گل پرچه منویسین باشیم با عرض سلام تمام شد الله تعالی ما رو شما رو توفیق بینید الله تعالی ما رو شما رو عملی توفیق بینید و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین یه باب سیب و کانه بردن زواهد برد در حال برای من شما درستان تمام بود اللہ تعالی آئی برکات امار شما رو حرمان بکن دیما بعد از آئی که آئی توامی ایمان بعد از وحیا ایمان به انسان لازم کتاب ایمان امام بخاری بکتری بیا رہی و آخر دعوان السلام عليكم. يبدو أن سينا هميج بلما بزرع من يوم هنا فوق أستردك يا أبو. أمين. أمين. أمين. أمين.